श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 69वें श्लोक तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। 70वें श्लोक का विचार अभी होना है। 66वें श्लोक तक गीता उपदेश पूरा हो जाता है। 67वें श्लोक में गीता शास्त्र के उपदेश का अधिकारी अनाधिकारी को बताया गया, और जो गीता शास्त्र के अधिकारी को गीता शास्त्र रूपी भगवान का संदेश पहुंचाता है उसका फल भगवत प्राप्ति 68वें श्लोक में बताया गया गीता अध्यापक को। और गीता अध्यापन रूपी कार्य की प्रशंसा करते हुए ये कहा गया कि इस संसार में जो मेरे भक्तों को मेरा संदेश पहुंचाता है वह जितने भी मेरे प्रिय हैं उनमें सबसे अधिक प्रिय है। भगवान को अत्यधिक प्रिय कार्य है भगवान का संदेश भगवान के भक्त तक पहुंचाना। इसलिए कहा कि गीता अध्यापक से प्रियतम दूसरा कोई नहीं है, वही संसार में सबसे प्रिय है मुझे। इस प्रकार गीता अध्यापन की प्रशंसा कर दी। अब गीता अध्ययन का फल भी बताया जा रहा है 70वें श्लोक में। इसलिए कहा यह अपि, मैंने जो गीता अध्ययन भी करता है तो गीता अध्ययन करने वाला भगवान का भक्त भगवान को प्राप्त कर लेता है। गीता अध्ययन से गीतार्थ का ज्ञान होता है, गीतार्थ ज्ञान है ब्रह्मात्म एकत्व बोध, और ब्रह्मात्म एकत्व बोध का फल है परमात्म भाव की प्राप्ति। इस प्रकार वह भी अध्यापक के तरह मुक्त हो जाता है फल पर्यवसायी अध्ययन रूप कार्य करके। अध्ययन का फल है जिस ग्रंथ का अध्ययन करते हैं उस ग्रंथ का अर्थावबोध। इसलिए अर्थावबोध पर्यवसायी अध्ययन करने वाला अध्यापक के तरह ही भगवान को ही प्राप्त करता है, मुक्त हो जाता है। इसे 70वें श्लोक में बताया जा रहा है। 70वें श्लोक का उच्चारण कर लें। अध्येशेते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञान यज्ञेन तेनाह मिष्टस्यामिति मे मतिः। तो यह आवयोः धर्म्यम् इमं संवादम् अध्यस्यते, ऐसा पूर्वार्ध का अन्वय करना। तो यह यानी भगवत गीता अध्ययन का अधिकारी, वो गीता अध्ययन का अधिकारी है जो तपस्वी हैं और भगवान का भक्त हैं, शुश्रूषु हैं और भगवान के प्रति असूया रहित हैं, वो हैं भगवद गीता अध्ययन का अधिकारी। और ऐसा अधिकारी जो है उसे यहाँ पर यह इस सर्वनाम से ग्रहण करना है। तपादि अधिकारी के जो विशेषण बताए हैं उन विशेषणों से युक्त गीता अध्ययन का अधिकारी जो है, जो कोई भी आवयो हो यानी हम दोनों का संवाद, इसमें आवयो हो इदम सर्व, इस सर्व क्या नाम, हाँ अस्मत सर्वनाम का वो अवयव रूप है ना, हाँ षष्ठी का द्विवचन। तो भगवान स्वयं अपने लिए तथा अर्जुन के लिए अवयोहो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि हम दोनों का संवाद रूप जो यह गीता शास्त्र है, ये कैसा है तो धर्म्य है। धर्मात अनपेतम धर्म्यम, इस व्युत्पत्ति से धर्म शब्द का अर्थ निकलेगा धर्मयुक्त। तो ये गीता शास्त्र है धर्मयुक्त, प्रवृत्ति धर्म, निवृत्ति धर्म, कर्मनिष्ठा, ज्ञान निष्ठा शब्द से कहा गया इसका विषय है, इसलिए इस संवाद को कहा जा रहा है धर्मयुक्त। उभय प्रकार का जो धर्म है, निवृत्ति लक्षण धर्म ज्ञान निष्ठा और प्रवृत्ति लक्षण धर्म कर्म निष्ठा, यही तो गीता शास्त्र के द्वारा उक्त दो साधन है और प्रयोजन है मोक्ष। तो इसलिए धर्म है यानी कर्म निष्ठा तथा ज्ञान निष्ठा रूप विषय से युक्त है, मोक्ष के साधन से युक्त है हम दोनों का संवाद। और इस संवाद का जो अध्ययन करता है, संवाद का अध्ययन करने का अर्थ है गीता शास्त्र का अध्ययन करना, तो जो अध्ययन करेगा, दृढ़ लकार है ना, जो भी अध्ययन करेगा अधिकारी, और अध्ययन का दृष्ट फल होता है अर्थावबोध। जिस ग्रंथ का अध्ययन किया जाएगा उस ग्रंथ का अर्थ ज्ञान, ये अध्ययन का फल है। और यहाँ अध्ययन शब्द से अपेक्षित है अर्थावबोध पर्यवसायी अध्ययन, फल पर्यवसायी अध्ययन जो करेगा, तो उससे ये किया जा रहा है अध्ययन करने वाले से क्या किया जा रहा है कि मेरी पूजा की जा रही है एक प्रकार से। ये कहा जा रहा है कि तेन अहम इष्टस्याम, तेन यानी अध्येत्रा, यह शब्द से ग्राह्य जो अध्येता है उसी का परामर्शक उत्तरार्ध में तृतीयांत तेन ये शब्द है, पूर्वार्ध में यह इस सर्वनाम से जिसको लिया जा रहा है अध्ययनकर्ता को, तो तेन शब्द से भी अध्ययनकर्ता को लेना, तो तेन अध्ययनकर्त्रा अहम इष्टस्याम। तो इष्ट यानी पूजितः, यज धातु से इष्ट शब्द बनता है। यज धातु के तीन अर्थ हैं, यज्ञ दान देव पूजा, यज हाँ संगतिकरण, देव पूजा दान संगति करणेशु, तो देव पूजा है तो मैं देव हूँ, एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ के अनुसार, तो अहम शब्द का अर्थ है सबकी प्रत्येगात्मा रूप अंतर्यामी परमात्मा, उसी के लिए अहम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं भगवान। और यानी गीता में परमात्मा का जो स्वरूप बताया है उसे यहाँ अहम शब्द से लेना, वो बताया है कि अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूता सयस्थित। तो हे गुड़ाकेश अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के आशय यानी हृदय में स्थित परमात्मा हूँ, आत्मा हूँ सबकी। तो इसलिए अहम अर्थ है प्रत्येक प्राणियों के हृदय में स्थित परमात्मा, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट इत्यादि के द्वारा बताया गया। हाँ, तो सर्वात्मा परमेश्वर की जो असूया करता है, असूया होगी कि उसे सर्वात्मा के रूप में ग्रहण नहीं करता। तो अहम इष्टस्याम यानि पूजितस्याम, तो तेन अध्ययन कर्त्रा अहम पूजितस्याम, मैं पूजित हो जाता हूँ। तो पूजा क्या है उसकी, मेरी पूजा, मैं पूजित हो गया उसके द्वारा, तो कौन से उपचार से उसने पूजा की। ऐसे मूर्ति की पूजा करते हैं पंचोपचार षोडश उपचार आदि से वो साधन हुआ, इन इन सामग्री से पूजा हुई। कर्मयोगी भगवान की पूजा करता है, स्वकर्मानुष्ठान ही उसका उपचार है। स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धि विन्दति मानव में पहले कहा गया इसी अध्याय में। ऐसे ये जो अध्ययन करता है, यह कौन से उपचार के द्वारा भगवान की पूजा कर रहा है, तो बस उसका जो कर्तव्य है, अध्येता का कर्तव्य है फल पर्यवसायी अध्ययन। और ये जो फल पर्यवसायी अध्ययन है, इस अध्ययन द्वारा वह मेरी पूजा कर रहा है, अध्ययन रूप उपचार से ही। जैसे पूजा की सामग्री से पूजक मूर्ति की पूजा करते हैं, तो सर्वात्मा मेरी पूजा फल पर्यवसायी अध्ययन रूप सामग्री से गीता शास्त्र का अध्येता कर रहा है। इस अभिप्राय से यहाँ ज्ञान यज्ञेन यह पद प्रयोग है, ओ यजन की सामग्री बताने वाला, यजन है पूजन, तो पूजन की सामग्री है ज्ञान यज्ञ। और ज्ञान यज्ञ तो है ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम से बताया गया पहले, सब कुछ ब्रह्म ही है, ब्रह्म रूप से सबका ग्रहण, क्योंकि सबका सब ब्रह्म में अध्यस्त है, अध्यस्त वस्तु का अधिष्ठान के रूप में ग्रहण ही तो ज्ञान होता है, अध्यस्त वस्तु का सम्यक बोध। रस्सी में अध्यस्त सर्प का सम्यक बोध है रस्सी रूप से उसका ग्रहण, माना जाता है सर्प का सम्यक ज्ञान। ऐसे ही ब्रह्म में अध्यस्त समस्त जगत का ब्रह्म रूप से ग्रहण, ये होता है वो ज्ञान यज्ञ, सम्यक ज्ञान। और उस सम्यक ज्ञान का फल है मोक्ष, समूल अध्यास की निवृत्ति। और ये अध्ययन अभी करेगा अध्येता गीता शास्त्र का अधिकारी, तो अभी उसे ज्ञान तो नहीं है, लेकिन यह अध्ययन ही ज्ञान में पर्यवसित होगा। और ज्ञान में पर्यवसित होकर के ज्ञान द्वारा फल देगा, जो ज्ञान का ही फल होता है समूल अध्यास की निवृत्ति रूप मोक्ष। इसलिए ज्ञान यज्ञ न में जो प्रातिपदिक है ज्ञान यज्ञ, यह इसकी लक्षणा है तत्सदृश फलवान में। भाष्कर भगवान बताएंगे कि ज्ञान यज्ञ फल के तुल्य फल वाला साधन। तो ज्ञान यज्ञ का फल है समूल अध्यास की निवृत्ति मोक्ष, और वही फल जिस साधन का है उसे कहा जाता है ज्ञान यज्ञ फल तुल्य फलवान साधन, वो है अध्ययन। यद्यपि ज्ञानादेव तो कैवल्यम के अनुसार एवकार अन्य साधनों का मोक्ष के प्रति व्यावर्तक है, इसलिए ज्ञान द्वारा अध्ययन मोक्ष फल वाला है, ज्ञान में पर्यवसित होकर के। इसलिए यहां ज्ञान यज्ञ शब्द से ज्ञान यज्ञ के फल तुल्य फल वाला अध्ययन अपेक्षित है, इसलिए ज्ञान यज्ञ का अर्थ निकलेगा फल पर्यवसायी अध्ययनेन। तो फल पर्यवसायी अध्ययनेन अध्ययनकर्त्रा अहम् इष्टस्याम यानी पूजितस्याम। तो फल पर्यवसायी अध्ययन ही उसका उपचार है मेरी पूजा के लिए, और इसी उपचार से वह पूजा करता है। का मतलब गीता अध्येता गीता अध्ययन को जैसे कोई उपन्यास अधि पढ़ा जाता है ऐसा ही मात्र पढ़ करके छोड़ न दे। ये सर्वात्मा परमेश्वर की पूजा हो रही है, तो पूजा करते समय पूज्य के प्रति जो आदर भाव होता है, पूजा के प्रति आदर भाव होता है क्योंकि ये पूज्य की पूजा है, उसी आदर भाव से जो गीता शास्त्र का अध्ययन करता है और कब तक करता है फल पर्यंत करता है, तो वह भगवान की पूजा हो जाती है। और भगवान की पूजा ज्ञान में पर्योषित हो, भगवान यदि इष्ट हो गए पूजित हो गए तो प्रत्येक आत्मा के रूप में वो अभिव्यक्त होता है। तो इस प्रकार ये अध्येते च ये इमं धर्म्यम संवादमावयोः ज्ञान यज्ञेन तेनाहम इष्टस्याम, ये कहा। तो गीता अध्ययन मात्र से भगवान की पूजा हो रही है, यानी समूल अध्यास की निवृत्ति हो रही है, भगवत प्राप्ति हो रही है, ये इसके विषय में मुझे तो कोई संशय नहीं है, ऐसा भगवान कहते हैं। इति में निश्चिता मति, इति में मति ही यानी इति में निश्चिता मति, ऐसा समझना, मति यानी निश्चय, ये मेरा निश्चय है, दृढ़ निश्चय है। तो भाष्य को देखिए, अध्येते च यानी पठिष्यति यह इमं धर्म्यम यानी धर्मात् अनपेतम संवाद रूपम ग्रंथम आवयो हो। तो जो अध्ययन का अधिकारी हम दोनों का संवाद रूप जो ये ग्रंथ है धर्मयुक्त, इसका अध्ययन करेगा, तो तेन इदम कृतम स्यात्, तेन यानी अध्येत्रा, इदम कृतम स्यात् अध्ययन से ये वक्षमान अर्थ संपादन किया जा रहा है उससे। क्या तो कहते ज्ञान यज्ञेन, तो ज्ञान यज्ञ पहले सभी यज्ञों में विशिष्टतम है ऐसा चौथे अध्याय में बता चुके हैं भगवान, इसलिए कहते हैं कि विधि जप जप उपांशु मानसानाम यज्ञानाम ज्ञान यज्ञो मानसत्वात् विशिष्टतम इति। तो चार प्रकार के ये यज्ञ हैं, विधि यज्ञ वो है बाह्य शरीर तथा इंद्रियों के द्वारा निवृत्त होने वाला, इनके व्यापारों से वो विधि यज्ञ हैं, द्रव्य यज्ञ जो स्वाहाकार आदि के द्वारा संपन्न होता है, और जप यज्ञ से लेना वाचिक जो जप है वह जप यज्ञ, और उपांशु शब्द से लेना, उपांशु भी एक जप होता है, वो उपांशु जप होता है वाचिक जप तो है वाणी का व्यवहार व्यापार रूप, और मानस एक होता है व्यापार, इन दोनों के बीच वाला जो मानस व्यापार भी नहीं है और वाचिक मात्र व्यापार भी नहीं है, बीच वाला उसे उपांशु जप कहा जाता है। उसमें वो बीच वाला होता है, जैसे वाचिक जप करते हैं तो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय सामने वाले को स्पष्ट सुनाई दे रहा है कि षडक्षर मंत्र का जप सामने वाला कर रहा है, वाचिक जप हो रहा है, वो जप यज्ञ हुआ। और मानस जप में तो बस ऐसे शांत बैठा हुआ दिखेगा, मन में ही मानस ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ऐसी वो वृत्ति बनती जाएगी, मानस उच्चारण होगा, वो ओठ हिलता हुआ भी नहीं दिखेगा, न वाणी का व्यापार होगा। लेकिन ये उपांशु जप में होता है, ओठ हिलते हुए से होते हैं, अभी मानस जप का अभ्यास नहीं हुआ है, वाचिक जप का परिपाक हुआ है और मानस जप में प्रवेश नहीं हो पाया है, इसके बीच वाली अवस्था, उसमें गुनगुनाता हुआ कुछ न कुछ प्रतीत होता है सामने वाले को, ओठ आदि हिल रहा है, माला आदि हाथ में रखी है तो माला भी घुमा रहा है, ओठ आदि हिल रहा है, और नहीं भी माला है तो ऐसा करता हुआ प्रतीत हो रहा है, बाह्य थोड़ा व्यापार उसका प्रतीत होता है, तो ये उपांशु माना जाता है। हाँ, तो उपांशु जप है और मानस जप है पूर्ण रूप से मनोव्यापार रूप। तो ये जो मनोव्यापारात्मक होने के कारण उसे मानस कहा जाता है। तो और ज्ञान यज्ञ भी सभी ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम से बताया गया ज्ञान यज्ञ, वह जो कर्म के साधन भूत अर्पणादि पदार्थ हैं, उन पदार्थों का ब्रह्म रूप से ग्रहण ये मानस व्यापार ही है, न कि वो वाचिक या उपांशु व्यापार या बाह्य कर्म का शरीर और बाह्य इंद्रियों का हस्तादि इंद्रियों का व्यापार नहीं है, मानस व्यापार रूप है। इसलिए ज्ञान यज्ञ भी उत्तर उत्तर माना जाता है, जैसे जैसे आभ्यंतर व्यापार होता जाएगा वह उत्कृष्ट माना जाता है, शारीरिक व्यापार की अपेक्षा वाचिक व्यापार उत्कृष्ट माना जाता है, वाचिक व्यापार से भी उत्कृष्ट है ये उपांशु व्यापार, उपांशु व्यापार से भी उत्कृष्ट माना जाता है मानस व्यापार। तो मन से ही मनोवृत्त्यात्मक ज्ञान यज्ञ होने से उसे कहा गया इन चार प्रकार के यज्ञों में, विधि यज्ञ, जप यज्ञ, उपांशु यज्ञ और मानस यज्ञ, इनमें मानस रूप होने के कारण ज्ञान यज्ञ विशिष्टतम है। ये सब के सब साधन हैं, इनसे उत्कृष्ट फल प्राप्त होता है, अग्निहोत्रादि बाह्य व्यापारों से भी चित्त शुद्धि द्वारा ज्ञान होता है, लेकिन इन व्यापारों का उत्तरोत्तर ज्ञान के प्रति उपकार की उत्कृष्टता का तारतम्य का विचार करते हैं तो मानस व्यापार ज्ञान भी मानस रूप है, मनोवृत्त्यात्मक है और मानस व्यापार का उपकार ज़्यादा होता है, ये बाह्य का कम कम होता जाता है। इस दृष्टि से भगवान भाष्यकार ने कहा कि विधि जपोपांसु मानसानाम यज्ञानाम ज्ञान यज्ञो मानसत्वात् विशिष्टतम इति, अतः तेन ज्ञान यज्ञेन। तो ये जो विशिष्टतम ज्ञान यज्ञ है और उसी ज्ञान यज्ञ में पर्यवसित होता है अध्ययन। इसलिए अध्ययन जो है ज्ञान यज्ञ के फल सदृश फल वाला होने से ज्ञान यज्ञ शब्द से ग्राह्य है। और तेन ज्ञान यज्ञन का मतलब अध्ययनेन, गीता शास्त्रस्य अध्ययनम स्तुयते। पहले तो एक इसे अर्थवाद मान करके ज्ञान यज्ञ सदृश फल वाला है ये मान करके कहा जा रहा है कि गीता अध्ययन की स्तुति की जा रही है, क्योंकि यहाँ विधेय गीता अध्ययन है। तो विधेय का फल साधनों में चौथे अध्याय में यज्ञ रूप से प्रतिपादित जो अनेक साधन हैं उन साधनों में सर्वश्रेष्ठ साधन बताया है ज्ञान यज्ञ, और उस सर्वश्रेष्ठ साधन के समान यहाँ पर गीता अध्ययन को बता करके भगवान गीता अध्ययन की स्तुति कर रहे हैं, क्योंकि इस श्लोक में विधेय है गीता अध्ययन। यत स्तुयते तद विधीयते, इस न्याय के अनुसार उसकी स्तुति इसीलिए की जा रही कि विधान करना है। तो गीता अध्ययन को प्रशस्त बताने से गीता अध्ययन में प्रवृत्ति अधिकारी की होती है। पूर्व में जितने साधन बताए उन सब साधनों में श्रेष्ठ साधन ज्ञान यज्ञ है और उसी के सदृश गीता अध्ययन भी है, का मतलब श्रेष्ठ साधन है ये बता करके गीता अध्ययन का प्राशस्त्य ज्ञापित हुआ, एक प्रकार का ये व्याख्यान है। दूसरा ये बताया जा रहा है इसे स्तुति न मान करके सीधे फल विधि उत्तरार्थ को, ज्ञान यज्ञ न तेनाहम इष्टस्याम, यह फल विधि ही है, स्तुति नहीं है, अर्थवाद नहीं है, ऐसा पक्षांतर बताया जा रहा है। फल विधि एव वा देवतादि विषय ज्ञान यज्ञ फल तुल्यम अस्य फलम भवति इति। तो ज्ञान यज्ञ न तेनाहम इष्टस्याम, ये जो वाक्य है यह अर्थवाद नहीं है, प्रशंसक मात्र नहीं है, अपितु फल को बताने वाला है, अध्ययन के फल को बताने वाला है। ये जो गीता शास्त्र का अध्ययन है वह ज्ञान यज्ञ का जैसा फल है ऐसे ही फल वाला है, ज्ञान यज्ञ फलतुल्य फल वाला है। ये ज्ञान यज्ञ न तेनाहम इष्टस्याम, इसका अर्थ निकलेगा। इस अभिप्राय से कहा कि फल विधि एव वा देवतादि विषय ज्ञान यज्ञ फल तुल्यम अस्य फलम, अस्य शब्द से लेना अध्ययनस्य, गीता अध्ययन का फल ज्ञान यज्ञ के फल के जैसा है। आगे हैं ज्ञान यज्ञ ने इस पद की व्याख्या हुई उत्तरार्धस्थ, द्वितीय पद है तेन, इसका अर्थ करते हैं कि तेन अध्ययनेन अहम् इष्ट यानि पूजित। तो ज्ञान यज्ञ सदृश फल जिस गीता अध्ययन का है उस गीता अध्ययन से मैं इष्ट यानि पूजित स्याम भवेयम्। इति मे मम मति यानि निश्चय, ये मेरा निश्चय है, का अर्थ है गीता अध्ययन करता भी ज्ञान द्वारा अध्ययन का फलभूत ज्ञान द्वारा मुझे ही प्राप्त करता है। अध्यापक को तथा अध्ययनकर्ता को फल बताया गया भगवत प्राप्ति यानी मोक्ष। अब जो अध्ययन करने की योग्यता नहीं रखता है लेकिन श्रद्धा से गीता शास्त्र का श्रवण करता है, हाँ, उस गीता शास्त्र के श्रवण का भी उत्कृष्ट लोक की प्राप्ति फल बताया जा रहा है 71वें श्लोक में। अथ श्रोतु इदं फलम अध्यापक तथा अध्येता के फल कथनानंतर गीता शास्त्र के श्रोता को गीता शास्त्र श्रवण से प्राप्त होने वाला जो फल है वो ये है। 71वें श्लोक के द्वारा बताया जाने वाला श्रद्धावान सूयश्च श्रृणुयादपि यो नरः सोपि मुक्त शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। तो यो नरः और नरः के विशेषण हैं दो, श्रद्धावान अनसूयश्च। तो श्रद्धावान अनसूयश्च यो नरः, आवयोः धर्म्यम् इमं संवादम्, इतने पद की यहाँ पर अनुवृत्ति ले आना। श्रुणुयात् का कर्म हो जाएगा वो। तो आवयोः धर्म्यम् इमं संवादम् श्रुणुयादपि, ऐसा। तो श्रद्धान्वित तथा असूया रहित जो मनुष्य मेरा और तुम्हारा संवाद रूप धर्मयुक्त यह गीता शास्त्र सुनता है, गीता शास्त्र का श्रवण करता है, तो वह भी सोपी, तो उसको क्या फल मिलता है? तो कहते मुक्त, यानी पापान विमुक्त सन। श्रुतम हरति पापानि, ये कहा जाता है ना। तो श्रवण श्रद्धा पूर्वक असूया रहित होकर के किया गया जो श्रवण है वह संचित गत पापों का निवर्तक बन जाता है। श्रुतम हरति पापानि, तो वो जो स यानि श्रोता श्रवण मात्र कर रहा है, अभी अर्थ ग्रहण की योग्यता बुद्धि में नहीं है, तो भी असूया रहित होकर के श्रवण मात्र भी करता है तो पापों से मुक्त हो जाता है। पापों से मुक्त होने से कहते हैं शुभान लोकान पुण्यकर्मणाम शुभान लोकान प्राप्नुयात्। तो अश्वमेधादि पुण्यकर्म करने वाले लोगों को, जो मनुष्यों को जो लोग प्राप्त होते हैं, यजमानों को, कर्माधिकारी को, उन शुभ लोकों को प्राप्त करता है गीता शास्त्र का श्रोता, उसे पुण्य लोकों की प्राप्ति ये फल होता है, पाप से मुक्ति और पुण्य लोक की प्राप्ति। और श्रुणियाद अपि, इसमें अपि शब्द से ये बताया जा रहा है कि अर्थ ज्ञान रहित श्रद्धा तथा श्रद्धान्वित होकर के, असूया से रहित होकर के केवल श्रवण भी पाप का निवर्तक बन करके पुण्य लोक का प्रापक बन रहा है। तो अपि शब्द कैमुतिक न्याय का ज्ञापक बन करके कहता है कि जो गीता शास्त्र का अर्थानुसंधान पूर्वक श्रवण करता है, अर्थ ज्ञान पर्यवसायी श्रवण करता है, उसे पाप से मुक्ति मिलेगी निश्चित ही, इसके विषय में क्या कहना है। ये अपि शब्द से अर्थ निकलता है। भाष्य को देखिए, श्रद्धावान यानि श्रद्धान यानि श्रद्धान्वित श्रद्धा से युक्त, और अनसूयश्च का अर्थ निकलेगा असूया रहित, असूयावर्जित। सन इमं ग्रंथम श्रुणियात अपि यो नरः, इस ग्रंथ का केवल श्रवण भी करता है तो कहते हैं अपि शब्दात किम उत अर्थ ज्ञानवान, तो जो केवल शब्दतः श्रवण कर रहा है, अर्थबोध की योग्यता नहीं है, तो वो भी पाप से मुक्त हो रहा है, पुण्य लोक को प्राप्त कर रहा है। तो अपि शब्द का प्रयोग करके भगवान कह रहे हैं अर्थ ज्ञानवान, गीतार्थ ज्ञानवान पापों से मुक्त हो करके प्राप्त कर लेगा मुझे, इसके विषय में क्या संशय है। स अपि पापात मुक्त शुभान प्रशस्तान लोकान प्राप्नुयात पुण्यकर्मणाम अग्निहोत्रादि कर्मवताम। तो अग्निहोत्रादि कर्म करने वाले मनुष्यों को शरीर छूटने के बाद जिन शुभ लोकों की प्राप्ति होती है, उन्हीं लोकों को प्राप्त करता है श्रद्धापूर्वक श्रवण करने वाला भी। तो इस प्रकार ये अध्यापक, अध्येता तथा श्रोता तीनों को जो फल प्राप्त होता है उसका वर्णन हुआ। अब 72वें श्लोक में भगवान अर्जुन को प्रश्न करते हैं। अभी तक तो अर्जुन प्रश्न करते रहे, भगवान उत्तर देते रहे। अब अर्जुन को भगवान प्रश्न कर रहे हैं, भगवान के प्रश्न का उत्तर अर्जुन देगा। और भगवान के प्रश्न का उचित उत्तर यदि मिलता है तब तो गीता शास्त्र का उपदेश अर्जुन को किया गया सार्थक माना जाएगा, नहीं तो फिर प्रकारांतर से गीता शास्त्र का प्रयोजन जो है शोक मोह की निवृत्ति, वह अर्जुन की नहीं होगी, नहीं हुई होगी तो ठीक उत्तर नहीं मिलेगा। तो प्रकारांतर से फिर वो शोक मोह निवृत्ति का उपाय भगवान अर्जुन को बताएंगे। इस अभिप्राय से भगवान अर्जुन से पहले प्रश्न करते हैं 72वें श्लोक में। और एक भावी आचार्यों को एक धर्म भी सिखाते हैं भगवान, ये यहाँ पर कहा जा रहा है अवतरण भाष्य में। तो अवतरण भाष्य को देखिए 72वें श्लोक के। शिष्यस्य शास्त्रार्थ ग्रहणाग्रहण विवेक बुभुत्सया पृच्छति। भगवान कृष्ण के शिष्य हैं अर्जुन। शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, इस श्लोक में शिष्यत्व भगवान का स्वीकार किया है अर्जुन ने। इसलिए शिष्यस्य यानि अपने शिष्य अर्जुन के शास्त्रार्थ ग्रहण अग्रहण विवेक बुभुत्सया पृच्छति। तो भगवान ने जो समस्त उपनिषदों की सार रूपा श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश किया है, इस श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र का अर्थ ग्रहण अर्जुन को हुआ या नहीं हुआ, इसका निर्धारण करने के लिए, विवेक करने के लिए, विवेक करने की इच्छा से, हाँ विवेक यानी भेदे न बुभुत्सा कहते हैं बोद्धुम इच्छा, तो ये भेदे न जानने की इच्छा से ग्रहण हुआ है तब तो पूर्ण विराम लेंगे उपदेश से, और नहीं बोध हुआ गीता शास्त्रार्थ का तो प्रकारांतर से फिर इसी उक्त अर्थ का ही ज्ञान अनुकूल उपदेश करेंगे। इस अभिप्राय से ये शास्त्रार्थ ग्रहण शास्त्रार्थ अग्रहण ऐसा भेदे न ज्ञान जानने की इच्छा से पृच्छति यानी भगवान अर्जुनम पृच्छति, भगवान पूछते हैं अर्जुन से। तो ये भेदे न जानने का उद्देश्य बताया जा रहा है कि तद अग्रहणे ज्ञाते पुनः ग्राह इष्यामि उपायांतरेण अपि इति पृष्टः प्रष्टुः अभिप्रायः, इति प्रष्टुः अभिप्रायः षष्ट्यंत है। प्रष्टा है भगवान, तो इसलिए प्रष्टुः यानी भगवतः कृष्णस्य, भगवान कृष्ण का प्रश्न करने के पीछे अभिप्राय ये है कि प्रश्न करने से ये ज्ञात होगा गीता शास्त्र का अर्जुन को शास्त्रार्थ का ग्रहण हुआ या नहीं हुआ, ये ज्ञान होगा। और यदि ये निश्चित हो जाए कि गीता शास्त्रार्थ का ग्रहण अर्जुन को नहीं हुआ, ज्ञान नहीं हुआ, तो तद अग्रहणे ज्ञाते सति, तो गीता तत् शब्द से गीता शास्त्रार्थ को लेना, तो गीता शास्त्रार्थ का अग्रहण हुआ अर्जुन को, यानी अज्ञान ही रहा, ज्ञान नहीं हो पाया, ऐसा जब निश्चित होगा तो पुनः ग्राहयिष्यामि, तो एक बार उपदेश से ग्रहण नहीं हुआ तो फिर प्रकारांतर से और उपायांतर से अर्जुन को गीतार्थ ज्ञान कराऊंगा। उपायांतरेणापि इति प्रष्टुः अभिप्रायः, प्रश्नकर्ता भगवान कृष्ण का यह अभिप्राय है। इसलिए एक प्रकार से इस प्रश्न से भगवान भावी आचार्यों को ये शिक्षा भी दे रहे हैं कि यत्नांतरम आस्थाय शिष्य कृतार्थ कर्तव्य इति आचार्य धर्म प्रदर्शितो भवति। जिस उपाय से शिष्य को उपदेश किया उसके हित के साधन का, लेकिन नहीं समझ पाया तो अन्य प्रयत्न से, प्रयत्न पूर्वक प्रकारांतर से भी शिष्य को उसके हित का उपदेश करके कृतार्थ करना चाहिए, यह आचार्य का धर्म है, यह भी प्रदर्शित होता है, ज्ञापित होता है। इसी अभिप्राय से यह भगवान का कृष्ण अर्जुन के प्रति प्रश्न है। कच्चिदेतत्श्रुतं पार्थ त्वयेकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। हे धनंजय, और पूर्वार्ध में है हे पार्थ, ये दोनों संबोधन है। तो हे पार्थ, त्वया एकाग्रेण चेतसा ये तत् श्रुतम कच्चित, तो कच्चित ये निपात है प्रश्नार्थ में, टीकाकार कहते हैं कोमल प्रश्नार्थ में। तो भगवान ने अर्जुन को हे पार्थ ऐसे संबोधित करके ये पूछा है कि तुमने एकाग्र चित्त से ये तत् शब्द से ग्रहण करना गीता शास्त्र को, जो मैंने तुम्हें बताया श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र, क्या इसे सुना? और श्रुतम इस पद से केवल सुना इतना ही अपेक्षित नहीं है, एकाग्रेण चेतसा का प्रयोग होने से सुन करके अवधारित कर लिया गीता शास्त्र, निर्धारित कर लिया, ये प्रश्न है। ये पार्थो त्वया एकाग्रेण चेतसा एतत् श्रुतम कच्चित, हे पृथापुत्र अर्जुन, तुमने मेरे द्वारा उपदिष्ट गीता शास्त्रार्थ का एकाग्र चित्त से श्रवण करके अवधारण कर लिया क्या? ये प्रश्न हुआ। एक उत्तरार्ध में एक दूसरा प्रश्न है, हे धनंजय, ते अज्ञान सम्मोह प्रनष्ट कच्चित, तो कच्चित शब्द यहां पर भी प्रश्न अर्थ में है, तो हे धनंजय, अज्ञान से समुत्पन्न जो सम्मोह, उसे कहा जाता है अज्ञान सम्मोह। अज्ञान है मूल अविद्या, सम्मोह है अध्यास कार्य अविद्या। स्वरूप विषयक अज्ञान से होने वाला अनात्मा कार्यकरण संघात में आत्माध्यास, ये अहम अध्यास, ये भी सम्मोह शब्द से ग्राह्य है, और मम अध्यास ये भी सम्मोह शब्द से ग्राह्य है, अहम अध्यास मम अध्यास, और फिर कर्तव्य विषयक अध्यास भी, मोह भी, ये सब अज्ञान मूलक हैं। तो अज्ञान मूलक अहम अध्यास मम अध्यास तथा कर्तव्य विषयक मोह भ्रम अज्ञान सम्मोह शब्द से ग्राह्य हैं, और इन सब सम्मोहों का प्रणष्ट यानी क्या प्रणाश हो गया है, यानी समूल निवृत्ति हो गई है अध्यास की, प्रउपसर्ग का प्रयोग करने से आत्यंतिक नाश अपेक्षित है। आत्यंतिक नाश होता है कारण सहित नाश बाध, और ज्ञान से नाश होता है बाध। अभी तो गीता शास्त्र का उपदेश मात्र किया है, तो उपदेश यदि उत्तम अधिकारी है तो उपदेश मात्र से ही बोध होता है, तत्वबोध होता है, और तत्वबोध मात्र समूल अध्यास का निवर्तक होता है। इसलिए ये कहा जा रहा है कच्चित यानि क्या ते यानि तुम्हारा जो अज्ञान सम्मोह है, स्वरूप विषयक अज्ञान निमित्तक अहम अध्यास मम अध्यास आदि रूप भ्रम है, वह उसके कारणभूत अज्ञान सहित निवृत्त हो गया क्या, ये प्रश्न है। तो ये दो प्रश्न हुए भगवान के अर्जुन के प्रति। भाष्य को देखिए, कच्चित यानि किम, एतत यानि मया उक्तम, श्रुतम यानि श्रवणेन अवधारितम, पार्थ, हे पार्थ, मैंने जो कहा है गीता शास्त्र उसे तुमने सुन करके एकाग्र चित्त से क्या सुनिश्चित कर लिया, अवधारितम यानि सुनिश्चितम। किम त्वया एकाग्रेण चेतसा चित्तेन, ये पूर्व के साथ ही अवधारितम के साथ अन्वित होगा कि एकाग्र चित्त से मेरे द्वारा उक्त गीता शास्त्र को सुन करके क्या उसे सुनिश्चित कर लिया, वा प्रमादितम, या तुमने मैं तो बताता गया और श्रवण के प्रति प्रमाद कर लिया। तो प्रमाद होगा तो ठीक से श्रवण ही नहीं होगा, तो श्रवण का फल जो अवधारण है वो अवधारण भी नहीं हो पाएगा। तो किम वा प्रमादितम का अर्थ है अनवधारितम, प्रमाद होने के कारण अवधारण अनवधारण हुआ। एक प्रश्न हुआ उत्तरार्ध में, दूसरा प्रश्न है उसकी व्याख्या है भाष्य में। कच्चित अज्ञान सम्मोह अज्ञान निमित्त सम्मोहो विचित्त भावः अविवेकता स्वाभाविकः किं प्रनष्टः। अज्ञान सम्मोह शब्द का अर्थ कर दिया अज्ञान निमित्त सम्मोह, ये मध्यम पदलोपी समास है, विग्रह है ये अज्ञान सम्मोह का। अज्ञान निमित्त सम्मोह अज्ञान सम्मोह, साक प्रिय पार्थिव, साक पार्थिव बनता है, प्रिय पद का लोप होता है। और उत्तर पद जो सम्मोह है इसका अर्थ करते हैं मुह, वैचित्य धातु है ना, उससे ही समुपसर्ग पूर्वक मुह वैचित्य धातु से सम्मोह बना है, भाव अर्थ में घय प्रत्यय होकर के। तो चिति का तो अर्थ होता है चित ज्ञान, सम्यक ज्ञान, और वैचित्य का अर्थ निकलता है, विचिति का अर्थ निकलता है विपरीत ज्ञान, और विपरीत विचिति एव वैचित्यम, ऐसे भाव में शय प्रत्यय करके, क्या नाम, स्वार्थ में शय प्रत्यय करके वैचित्य बनेगा, का अर्थ निकलेगा विपरीत ज्ञान। चिति संज्ञाने धातु से चित शब्द बनेगा, उसका अर्थ निकलेगा भाव अर्थ में क्यों प्रत्यय करके सम्यक ज्ञान, चिति संज्ञाने धातु है, और वि उपसर्ग लगेगा विचित के साथ, तो विचित का अर्थ निकलेगा विपरीत ज्ञान, वि उपसर्ग विपरीत अर्थ में है, और विपरीत ज्ञान का वाचक विचित शब्द से स्वार्थ में शय प्रत्यय करके वैचित्य बनेगा, तो विचित का जो अर्थ निकलता है वही वैचित्य का अर्थ निकलेगा, विपरीत ज्ञान। विपरीत ज्ञान का ही दूसरा नाम है अध्यास, भ्रम, मोह। इसलिए अज्ञान निमित्त सम्मोह, अज्ञान सम्मोह ये हुआ, और सम्मोह पद का अर्थ कर दिया विचित्त भाव। विचित्त भाव का अर्थ निकलेगा वैपरीत्य, विपरीत ज्ञान। और अविवेकता ये भी सम्मोह शब्द का ही अर्थ कर दिया, आत्मानात्मा का विवेक ग्रह नहीं है, भेद ग्रह नहीं है, ये अविवेकता। तो स्वाभाविक, स्वाभाविक में स्वभाव शब्द का अर्थ है अविद्या, और स्वाभाविक शब्द का अर्थ निकलेगा अविद्या निमित्तक, अज्ञान निमित्तक, जो विचिति भाव है, भ्रम है, वो है अज्ञान सम्मोह। वो जो अज्ञान निमित्तक सम्मोह है, किम प्रनष्ट, क्या तुम्हारा अज्ञान निमित्तक सम्मोह समूल निवृत्त हो गया, ये एक प्रश्न है। और कहते इसी के लिए तो द्वितीय प्रश्न का जो अर्थ है, द्वितीय प्रश्न अज्ञान समूह का प्रणाश हो गया क्या, तो अज्ञान समूह का प्रणाश ही गीता का प्रयोजन है, इसी के लिए गीता शास्त्र का आरंभ है। जैसे ब्रह्म सूत्र के अध्यास भाष्य में भाष्यकार भगवान कहते हैं कि समस्त वेदांत का आरंभ किस लिए है, तो अध्यास का प्रहाण करने के लिए, अस्य अनर्थ हेतो हो प्रहाणाय सर्वे वेदांता आरभन्ते, ये कहा गया। तो अस्य शब्द से लिया गया उपपादित अध्यास, और ये कैसा है, तो अनर्थ का हेतु है, अस्य अनर्थ हेतो हो, अनर्थ है दुख, और दुख का कारण है आध्यात्मिक अधिभौतिक अधिदैविक जितने भी दुख हैं, उन सब दुखों के प्रति कारण है अध्यास, इसलिए इसे अनर्थ हेतु कहा जाता है, और इसका प्रहाण यानि उसके हेतु सहित निवृत्ति, उहाक त्यागे धातु से प्रहाण शब्द बना प्रउपसर्ग पूर्वक, इसलिए प्रहाण का अर्थ निकलेगा प्रणाश, जो यहाँ पर पूछा जा रहा है प्रनष्ट, अध्यास भाष्य में प्रहाण और यहाँ पर प्रणाश, दोनों का एक अर्थ है आत्यंतिक निवृत्ति। और इसके लिए कहते हैं समस्त वेदांत का आरंभ है, वेदांत यानी उपनिषद है, समस्त उपनिषद हैं अपने अधिकारी के समूल अध्यास की निवृत्ति के लिए प्रारंभ हुई है, ये उनका प्रयोजन है। और गीता शास्त्र का भी उपदेश भगवान ने क्यों किया, तो द्वितीय अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान ने कहा अर्जुन को कि तुम्हें मोह है, तुम मूढ़ हो, मोह युक्त हो। जो मोहित व्यक्ति होता है, अध्यास यानी भ्रमित व्यक्ति होता है, वही जो वस्तु जैसी है ऐसा न देख करके विपरीत देखता है। भ्रांत व्यक्ति को ही रस्सी रस्सी के रूप में न दिख करके सर्पादि रूप से दिखती है। ऐसे जो शोक करने योग्य नहीं है भीष्मादि, वे शोक करने योग्य प्रतीत होते हैं यदि, तो अशोचनीय के विषय में शोचनीयत्व का ज्ञान भ्रम कहलाता है, भ्रांति कहलाता है। और अशोचानन व शोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्य भाष से इससे बताया गया कि तुम जिनके विषय में शोक नहीं करना चाहिए उनके विषय में शोक कर रहे हो, इसका अर्थ है कि शोक का हेतुभूत अध्यास सम्मोह अज्ञान सम्मोह तुम्हारे अंदर विद्यमान है, और मात्र तुम प्रज्ञावान की यानी पंडितों की भाषा बोलते हो, प्रज्ञावादांश भाषा से। लेकिन जो वास्तविक आत्मज्ञ होते हैं वे शोक नहीं करते, तरति शोकम आत्मवित के अनुसार गतासुन गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। जिनके अंदर अज्ञान नहीं है, अज्ञान सम्मोह नहीं है, वे शोक रहित होते हैं। और अर्जुन शोकाकुल हैं। न योत्से इति गोविंद मुक्त्वा तुष्टिं बभूवः, ये इत्यादि, ये सब इससे शोकाकुल तो हो रहा है। सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति इत्यादि में उसका विषाद बताया गया है। विषाद करता है अज्ञान सम्मोह जिसके अंदर है वह व्यक्ति। तो इस प्रकार गीता में भी भगवान ने अनर्थ का शोक का कारण अज्ञान सम्मोह को बताया है, और अर्जुन के उस अज्ञान सम्मोह का प्रणाश करने के लिए ही नत्वे वाहम जातुनासम नत्वम नेमे जनाधिपा न चैवन भविष्याम सर्वे वयम अतः परम से गीता शास्त्र का आरंभ हुआ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा सुच। यहाँ तक का जो गीता शास्त्र है इसका उपदेश भगवान ने अर्जुन को इसी अज्ञान सम्मोह का नाश करने के लिए दिया है, जो अज्ञान सम्मोह समस्त अनर्थ का मूल है, समस्त दुखों का कारण है। वो यहाँ पर कह रहे हैं कि यदर्थ अयम शास्त्र श्रवणायास तव मम च उपदेष्टृत्वायास प्रवृत्तः। यदर्थ यानी जिस अज्ञान सम्मोह का प्रणाश करने के लिए, यत शब्द से अज्ञान सम्मोह प्रणाश को लेना, अध्यास की सम्मोह की आत्यंतिक निवृत्ति के लिए ही तो तुम शास्त्र श्रवण रूप प्रयास कर रहे हो, प्रयत्न कर रहे हो, और मैं भी शास्त्र का उपदेश रूप प्रयास इसी के लिए कर रहा हूं कि तुम्हारे दुख के हेतुभूत अज्ञान सम्मोह का प्रणाश हो जाए। इसी के लिए तो गीता बताई है भगवान ने, तो इसी के लिए ये प्रयास प्रवृत्त हुआ है तुम्हारा और मेरा, मेरा उपदेश रूप प्रयास और तुम्हारा श्रवण रूप प्रयास। तो ते याने तव क्या क्या तो ज्ञान की स्थिति पर है। ज्ञान चित्त में किस प्रकार का है, यदि दृढ़ अप्रोक्ष ज्ञान है और असंशक्ति जो ज्ञान की भूमिका है, पदार्थ अभावनी है, इनमें रहता है तो उसे ये शोक होता ही नहीं, और पूर्ववर्ती भूमिकाओं में है सत्वापत्ति में और तो होता है, उसे फिर विवेचन से वो पीछे वो साक्षी समझ करके तुरंत अलग हो जाता है। और ज्ञान अवस्था, बाकी तीन साधन भूमिकाएं हैं, तनु मानसा विचारणा शुभेच्छा, इन अवस्थाओं में भी जैसे पामर को होता है, जैसे विषयी को शोक होता है, ऐसा मुमुक्षु को नहीं होता। और तनु विचारणा तथा तनु मानसा भूमिका में स्थित को नहीं होता, इसलिए तारतम्य है। जैसे जैसे ज्ञान के समीप जाते जाएंगे तो शोक की कमी होती जाएगी और बिल्कुल ही शोक की अनुभूति नहीं होगी। पदार्थाभावनी असंसक्ति पदार्थाभावनी तुर्यगादि में उससे पहले तक, जैसे जैसे जैसे हिमालय में बर्फ के पास पास पहुंचना शुरू होता है तो शीतल हवा लगती है, फिर बर्फ का दर्शन होना शुरू होता है, बिल्कुल पास में गए तो स्पर्श भी कर सकते हैं, ऐसा होता है, तारतम्य है। हाँ, तो वो तो देख रहे थे अलग होकर के साक्षी रूप में, और ये देख रहा था शरीर में होने वाला व्यापार ही स्वामी जी का व्यापार है, ये समझ करके कह रहा था कि आप शोक कर रहे थे जो शिष्य अज्ञानी, और वो देख रहे हैं कि जैसे दूसरे शरीरों में होने वाला सुख या दुख की अनुभूति हमें होती है, ऐसे ज्ञानी को अपने शरीर में होने वाले सुख दुख की अनुभूति होती है, ज्ञान होता है, लेकिन स्वयं उससे प्रभावित नहीं होते, साक्षी होकर के रहते हैं, दृश्य बनकर के बना करके शरीर अपने ही उपाधि को देखेंगे तो जिन धर्मों से युक्त है, जिस अवस्था में है, उस अवस्था से युक्त दृश्य के रूप में स्वयं की उपाधि दिखेगी, स्वयं दृष्टा उससे अलग होगा, दृश्य के गुण धर्मों से गुण दोषों से दूषित नहीं होता दृष्टा, या गुणवान नहीं होता, ऐसे तो ऐसे वो देख रहे थे। अर्जुन उत्तर देगा, वो उत्तर हम लोग कल देखेंगे।